मन मानी से हरगिज ना डरो कभी शादी ना करो, मन मानी से हरगिज ना डरो कभी शादी ना करो। मर्जी है अरे आज कहीं बाहर खाना खाएं, वो कहेंगी नहीं साहब भी 8 बजे घर वापस आ जाएं। किताब लिए हाथ में आप चैन से बैठे, मेम साहब पूछेंगी क्यों जी हमसे रूठे हैं। कभी किसी भी नारी से कर लो दो बातें, वो कहे इन्हीं से होती है क्या छुप के मुलाकातें। अजी तौबा बेवकूफी की है शादी इंतहा, हर औरत अपना सोचे औरों की नहीं परवाह। क्यों ठीक नहीं कहा मैंने, जो जी में आए वो करो कभी शादी ना करो। मन मानी से हरगिज ना डरो कभी शादी ना करो। जरा सोचिए आराम से आप ये जीवन जी रहे हैं, पसंद का खा रहे पसंद का पी रहे हैं। अच्छा भला घर है आपका, लेकिन क्या करें आपसे जुदा है शौक बेगम साहब का। आते ही कहें सुनिए जी हर चीज को बदलो, पहले पर्दे फिर सोफा फिर अपना हुलिया बदलो। अजमाना तन्हाई से कभी दिल घबराएगा, जीवन साथी की जरूरत महसूस कराएगा। लेकिन इस घबराहट में जो शादी कर बैठे वो उम्र भर पछताएगा। जीते जी अरे भाई ना मरो कभी शादी ना करो, मन मानी से हरगिज ना डरो कभी शादी ओ कभी शादी हाँ कभी शादी ना बाबा ना।